Shopee. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade. Kestane, fındık, bal ya da siyanür, arsenik, kadmiyum. Bugün Entropi'de Fatih'e geri dönüyoruz ve Türkiye'nin kalan son doğal ormanlarından birinin içine serpiştirmiş köylere konuk olup Fatih Doğa ve Çevre Derneği Başkan Yardımcısı Alaaddin Yılmazer ve Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Nur Hilal Gündüz ile birlikte bölgedeki son durumu çevre, insan, adalet ekseninde masaya yatırıyoruz. Tarih 25 Ocak 2021, Entropi'nin 20. bölümüne hoş geldiniz. Sevgili Nur, sevgili Alaaddin, hoş geldiniz. Davetimi kırmayarak geldiniz. Çok teşekkür ederim. Aslında aramızda Zeki Bey de olacaktı. Zeki, o da var. Şefiniz Fatsa Doğa ve Çevre Derneği'nin üyelerisiniz. Fakat Zeki Bey bazı teknik aksaklıklar yüzünden bugün katılamadı. Ama biz Fatsa'ya periyodik olarak geri dönüyoruz. Bir sonrakine sözünü aldık. O da onunla da umarız tekrar bu konuları masaya yatırmak üzere bir araya geleceğiz. Alaaddin, sen aynı zamanda buradaki konularla ilgileniyorsun. Nur Hanım, Nur, siz de avukatsınız. Evet. Ve işin hukuksal boyutunu takip ediyorsunuz. Şimdi bunların hepsini detaylı olarak konuşacağız ama her şeyden önemlisi her ikiniz de yerli Fatsalısınız. Öyle değil evet. mi? Ve evet, Alaaddin, sen köyde yaşıyorsun. Köyde hatta. Yaşıyorum. Mardin'e yakın bir bölgede yaşıyorum hatta. Evet. Evet. Şimdi ben mikrofonu size bırakıyorum. Önce Alaaddin, senden de oradaki durumu alalım. Ve işin çevresel boyutuyla birlikte insani boyutunu da biraz dinleyelim. Arkasından Nur, senden de işin hukuki süreçte geldiği noktayı. Biz biraz Entropi'nin ikinci bölümünde Fatsa'dan bahsetmiştik. Çok çok... Evet. Kısıtlı bir şekilde bahsetmiştik gerçi ama bugün daha detaylı işin içine girebileceğiz. Bunda o zaman söz vermiştik zaten. İşin hukuki boyutunda ikinci bölümde senden dinleriz. Çok iyi olur. Hem de dinleyicilerimizin bu konuyla ilgili kendilerini güncellemiş olurlar. Evet Alaaddin, söz sende. Tamam, ben ilk önce şeyle başlayayım. Yani Fatsa Doğa Çevre Derneği Başkan Yardımcısıyım. Fatsa'daki madencilik süreci ve geldiğimiz sürecin bir kronolojisini çizip ondan sonra da hani nelere itiraz ediyoruz ve süreç ne alemde ondan bahsedelim. Şimdi Fatsa'da 1996 yılında Cominco'nun, Kanadalı Cominco firmasıyla sondaj çalışmalarıyla Fatsa madencilik faaliyetiyle tanışıyor. Bu 1992 yılından 1990'lı yıllardaki maden kanunundaki gevşetmeler sayesinde yabancı yatırımcılar bu bölgelerde, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde sondaj faaliyetiyle altın madenciliği ve rezervlerini aramaya başlıyorlar. Fatsa'da nasibini Kanadalı bir Cominco firmasından alıyor 96 yılında ve burada görece düşük tenörlü, yani tüm dünyadaki altın madenciliğinde belli gram tonlarda olması gereken, yatırım yapılabilir seviyede olması gereken tenörün düşük olmasına rağmen bir yatırım kararı alınıyor ve bu saha Cominco tarafından Romanya'daki Maribare ye Cominco işletiyordu, biliyorsunuz oradan çok ünlü bir firma Cominco. Oradaki kaza sonrasındaki burada ruhsat sahalarını satmaya başlıyor. Yani finansal krize giriyor Romanya'daki kazadan sonra ve ruhsat sahalarını satmaya başlıyor. Ve 2008 yılında burayı İngiliz Stratex firması satın alıyor. Stratex firması o zamanlar kanuni olarak yerli bir Türk ortakla işletmek zorundalar. %50'den daha fazlası yerli. Burada Bahar Madencilik'le beraber 2008 yılında ÇED başvurularını yapıyorlar ve süreci 5 yılda tamamlayarak 2013 yılında ÇED olumlu belgesini alıyorlar. Ve 5 yıllık bir süre için, yani 2018'in Eylül ayında kapanması taahhüdüyle yani yeşil alan olarak terk edip işte rehabilitasyonu yapıp terk etme koşuluyla 2013 yılında ÇED olumlu raporu alıyorlar. O dönemlerde Fatsa'da çok güçlü bir muhalefet var altın madenciliğine karşı ama gerek dönemin konjonktürel yapısı, Türkiye'deki çevreye duyarlılık falan konusunda kesilen muhalefetle o Fatsa'daki mücadele sönümleniyor. Ne zaman ki 2016 yılında, 2016 yılının sonunda bölgede tekrar bir sondaj ve maden arama faaliyetleri başlıyor. 2017 yılının başında. Bu 2017 yılının başında benim yaşadığım köy, yani benim yaşadığım ve yanımdaki iki köyde de sondaj faaliyetleri MTA aracılığıyla yapılmaya başlıyor. Birçok köyün yeraltı suları içilemez hale geliyor. Yeraltı su akiferlerinde değişmeler meydana geliyor. Tam da bunun akıbetinde 2019 yılının da var olan maden, 2000 hektarlık alanda var olan maden firması kendi kapasitesini iki katına çıkartarak, yani kapasite dediğim alansal kapasiteden bahsediyorum. Yani evet. 2000 dönümden 4000 dönüme çıkmayı hedefleyerek 2019'da bir ÇED başvurusunda bulunuyor. Tabii o sırada Fatsa'da çevre köylerde de birçok, yani Fatsa'yı Bolaman ve İlekçi Irmağı'nın tam ortasında kurulmuş bir ilçe Fatsa ve havza o iki ırmağın sağ ve sol tarafı olarak ayrılıyor. Bolaman Irmağı'nın Kurşunçalı, Ordu tarafındaki Kurşunçalı gibi geniş kestane ormanları ve yine Ünye ile Fatsa arasında da seyirlik ormanları dediğimiz geniş kestane ormanlarının olduğu bölgelerde. Bu sadece benim köyümde değil, Kurşunçalı tarafında da, yani Perşembe tarafında da sondaj faaliyetleri başlayınca bir tepki oluşuyor. Bu ve aynı zamanda, lafını bölüyorum ama aynı zamanda kestane üretimi ve fındık üretimi de bu bölgenin birinci gelir kaynağı köylüleri için, öyle değil mi? Tabii ki, tabii ki. Yani zaten 2013 ÇED raporunda bizim en fazla itirazlı bulunduğumuz şeyler, birazdan zaten teknik datalarında onu açıklayacağım. Yani kamu yararı tartışmasının altın madenciliğinde nasıl döndüğünü de anlatmak çok istiyorum zaten. 2019 yılında bu ÇED kapasite artışı için var olan maden işletmesinin kapasite artışıyla ilgili. Ondan sonra insanlar tekrar bir araya gelmeye başlıyor ve 2019'da, yani Mayıs ayında halkın katılım toplantısı olduktan sonra biz burada bir dernekleşmeye doğru gittik. Buradaki yerel insanlarla, bu konuyla ilgilenen insanlarla. Fatsa Doğa Çevre Derneği'ydi. 29 Ekim'de bu şeyde, tarihte kurulmuş oluyor ve o günden bugüne de biz madenin çevresel etkileriyle ilgili ve buradaki üretim, buradaki fındık, buradaki üretimle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ve bu çalışmaları da rapor haline getirip var olan raporları da kamu kurumlarıyla ve kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Ben bu raporlardan elde ettiğimiz sonuçları, altın madenciliğinin neden bu bölgede çok sıkıntılı, Karadeniz bölgesinde neden sıkıntılı olduğuyla ilgili ve kamu yararını da tartışmak gerekiyor tabii. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Ordu çok ilginç, yani Fatsa üzerinde Ordu çok ilginç bir bölge. Kendine has mikro iklimiyle, sadece yani buraya has özellikleri dolayısıyla fındık üretimi için en ideal mikro iklime sahip, nem oranına ve yağış oranına sahip bir bölge. Fındık neden bu kadar önemli? Fındık çünkü Türkiye'nin tek kalemde en büyük ihracat gelirine sahip, ihracat girdisi olan kalemi. Yani yıllık yaklaşık biz 600-700 bin ton kadar fındık üretiyoruz tüm Türkiye'de. Bu Türkiye'de üretilen fındığın yaklaşık 1/3, %35'i Ordu bölgesinde üretiliyor. Yani bu yıllık 2,5 milyar dolara yakın gelir sağlayan bu katma değerin %30'u bu bölgede üretiliyor. Ve bu bölgede iki havzaya ayrılıyor, dediğim gibi Ordu, Perşembe ve onun arkasındaki Interland'la birlikte Ünye, Fatsa ve onun arkasındaki Hinterland'la yarı yarıya bir üretim söz konusu. Yani tüm Ordu'da ortalama 200 bin ton kabuklu fındık üretiliyor. Ve bu 200 bin ton kabuklu fındığın 100 bin tonu Fatsa, Ünye, Kumru, Korgan havzasında üretiliyor. Ve altın çok ciddi bir rakam. Ve bunun da tam ortasında, yani Ünye ile Fatsa sınırının ortasında, Fatsa'ya yaklaşık kuş uçumu 5 kilometre uzaklıkta buranın ortasına bir altın madeni açılıyor. Bu şimdi altın madeni burada bu kadar hani stratejik, fındık zaten bizim birçok kaynakta da belirtildiği gibi toprak koruma ve arazi kullanım kanununda da 5403. maddede özel iklim ve toprak ihtiyacı olan bitkiler sınıfında, yani iklimi, mikro iklimi, oraya has toprak özellikleri ve yağış özellikleri olan bir bölgede yetişen ürünlerden stratejik bir ürün ve bizim en fazla ihracat geliri elde ettiğimiz bir ürün. Yani Bikeman'ın mesela şu çok önemli bir örnek. Tüm Türkiye'nin 2020 yılında ürettiği altın 42 ton. Ve bu 42 ton altından ticari anlamıyla elde edilen gelir, katma değer, yani kamuya kalanından bahsetmiyorum, 2,5 milyar dolar. Sadece fındık, tek kalemde fındığın tüm Türkiye'ye geliri ise 2,5 milyar dolar. Yani evet. Bu rakamları karşılaştırdığımızda burada kamu yararını ve kamu faydasını açıkçası tartışmak gerekiyor. Şimdi biz burada altın madeninde, yani bu fındığın çok özel bir ürün olması, bu bölgedeki ormansızlaştırmanın, kesimlerin de bu bölgenin iklimine ve yağış formuna, biliyorsunuz altın madeni çok fazla su kullanıyor. Yaklaşık 1 gram altın için 4000 litre kadar bir su kullanılıyor. Ortalama değerler bunlar. Ve bu bölgedeki suyumuza ve toprağımıza, fındık üreteceğimiz topraklara ortak oluyor altın madeni. Ve biz mesela az önce anlattığım gibi Fatsa Ünye Havzası'nda 100 bin ton kabuklu fındık üretiyoruz. Bunun yarısı iç fındık olarak, yani 50 bin tonunu iç fındık olarak geliyor, üretiliyor, üretim değeri. Ve bunun ihracat değeri olarak 7 eurodan satılıyor yaklaşık. Bunun ihracat değeri ise yaklaşık 350 milyon dolar. Yani Fatsa Ünye Havzası tarımsal girdi olarak sadece fındıktan yıllık 350 milyon dolarlık bir katma değer üretiyor. Tüm altın madeninin ise ürettiği katma değer ise yaklaşık 100 milyon dolar civarında. Ve bunun da 9.2 milyon doları devlete şey olarak, yani vergi gelir olarak yansıyor. Ve biz 9.2 milyon dolarlık gelir için buradaki tarımsal girdiyi, ekonomiye katkıyı riske atabiliyoruz. Yani bu kamu yararı tartışması, altın madenciliğindeki kamu yararı tartışmasını aslında en net gözler önüne seren veriler. Yani şimdi burada şeyi de bahsetmek gerekiyor. Yani ben sadece burada fındıktan bahsettim ama bu bölge, Ordu bölgesi özellikle doğal yapısı, orman yapısı doğal orman. Yani kesinlikle ağaç dikerek ya da ağaçlandırarak yapılan bir orman değil. Değil, yetiştiricilik yapılarak elde edebileceğimiz bir orman değil. Yani buradaki ormanları kestiğinizde onun yerine aynısını koyabilmenizin imkanı yok. Zaten 2013 ÇED raporunun en sonunda da şöyle bir cümle var. Bu çok bizim de dikkatim, kamuoyunun da bilmesi gereken bir cümle bu. Biz diyor burayı rehabilite ettikten sonra diyor ÇED raporunda şirket, burası diyor ne yerleşimi ne de tarıma açılır diyor. Burası diyor yeşil alan olarak terk edilir diyor. O yeşil alanın da ne olduğu belli değil. Yani bu tüm havzada 2000 dönümün ortasında bizim suyumuzu ortak olarak ve bu tarımsal girdiye ortak oluyor ve bu biz kamuoyunda kesinlikle tartışmak istiyoruz. Çünkü tarımın olduğu yerde altın madenciliği yapılamaz. Neden yapılamaz? Bunu da biz çalışmalarımızda ortaya koyduk. Şimdi bu Fatsa Doğa ve Çevre Derneği'nin 2020 yılında yapmış olduğu bir çalışmadan bahsetmek istiyorum ben size. Bu çalışmada bizim Fatsa buradaki altın madeninin ve altın madeninin kirliliğinin neleri yol açtığı ile ilgili Mehmet Aydın hocamızla beraber bir çalışma yaptı Fatsa Doğa Çevre Derneği. Ve yakın bölgelerde su ve çamur örnekleri topladık biz. Yani altın madeni nedir, neye yol açar, nasıl kirlenir? Biraz orada ağır metal zehirlenmelerine rastladınız, öyle değil evet, mi? Evet, yani datalarımızda ortaya çıkan. Yani şimdi burada biraz altın madenciliğinden bahsetmek gerekiyor. Altın madenciliğinde biz genellikle tüm Türkiye'de siyanür çok fazla göz önünde bulunuyoruz ama asıl burada tartışmamız gereken siyanürün varlığının dışında buna ek olarak siyanürün yol açtığı negatif etkileri tartışmamız gerekiyor. Yani şöyle, altın madenciliğinde siyanür yağmurlama sistemiyle toprağın üzerinde damlatılıyor. Siyanür o toprakta bulunan tüm metalleri yapışıyor. Yani sadece altına değil, arsenikti, kadmiyumdu, kurşundu, çinkoydu, o da ne kadar ağır metal varsa hepsini yapışıyor ve sıvılaştırıyor. Altın madeni firması ise çeşitli proseslerle oradaki içerideki altını alıyor ve diğer ağır metalleri insan sağlığı için tarımsal üretim için son derece zararlı olan ve aktive hali gelmiş arsenik, kurşun, kadmiyum gibi zararlı malzemeleri size çöp olarak bırakıyor. Zaten altın madenciliğinde asıl tartıştığımız yerin biz burası olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani altın madenciliğinde ve biz biliyoruz 150 miligram litrelik solüsyonlar kullanılıyorlar. Bu 150 miligram litrelik solüsyondan 100 miligramını geri topluyorlar. 50 miligramı toprakta kalıyor. Bu asit maden drenajına yol açıyor ve bu asit maden drenajı sayesinde ağır metaller artık bizim su döngülerimize ve tarım toprağımıza karışarak bu bölgeleri kirlendiriyor ve biz bununla ilgili yaptığımız çalışmalarda altın madeninde, altın madeninin buluştuğu havzalarda yaptığımız çalışmalarda, ortaya koyduğumuz çalışmalarda yaklaşık arsenik değerlerinin yani ölümcül doz olan, yani kurşun değerinin 110 ppm ölümcül doz, normali 20 ppm olması gereken 193 ppm'e kadar çıktığını, yine arsenikte 13 ppm olması gereken değerlerin 90-100'lü ppm'lere çıktığını, yani ölümcül doz seviyelerinin 1,5 katına çıktığını bir çalışmayla ortaya koyduk. Bir de söyleyelim, bir antiparantez. Burada da aynı zamanda 20-25 yıldır da, yani bu altın madeni sürecinin belki de başlangıçlarına denk gelen dönemde uzun süredir özellikle Kabakdağ Köyü bölgesinde de Avrupa Birliği projesi kapsamında organik tarım yapılıyordu. Yani biz organik tarım için ayrılmış bir bölgede bu kadar sizlerin de vakıf olduğu gibi çok yoğun zehirlerin kullanıldığı, ağır metallerin kullanıldığı bir şeyden bahsediyoruz. Sanayiden, bir endüstriden bahsediyoruz. Madencilikten bahsediyoruz. Bunlara geri döneceğiz. İlerleyen bölümlerde de entropide biz Fatsa'dan ayrılmayacağız ama hemen burada ben sevgili Nur'dan da biraz bu işin hukuki tarafını da değerlendirmesini istiyorum. Çünkü biz aynı zamanda benim diğer yaptığım programda Dikilen Kaya'da madenlerin özellikle indijen topluluklara, yani daha doğrusu düşük gelirli topluluklara ne kadar zarar verdiğini, onların doğayla ilgili olan bağlarını nasıl kestiğini ve Alaaddin, senin de çok güzel anlattığın gibi oradaki bölgeyi aslında yaşanılmaz bir hale getirdiğini, yani bu rehabilitasyon sonrası bu şirket rehabilite edip gitse dahi bu bölgeden, artık bu bölgede eski o bizim görmeye alışık olduğumuz kestane ormanlarının olmayacağı, belki fındık yetiştiriciliğinin yapılamayacağını ve bunun da sosyal, çok ciddi sosyal yansımaları olacağını, ekonomiyi bir tarafa bırakalım, çok ciddi sosyal yansımaları olacağını, buradaki köylerin belki yok olacağını, köylülerin birçoğunun arazisini satıp oradan ayrılmak zorunda kalacağını konuşuyor olacağız ilerleyen zamanlarda. O yüzden sevgili Nur, bize bu işin, seni çok yakından takip ettiğin hukuki sürecinde de bir anlatır mısın? Merhabalar tüm Açık Radyo izleyicileri, Dikem, bu güzel yayın için de teşekkür ediyorum. Avukat Nur İlal Gündüz, Fatsa Doğa ve Çevre Derneği yine yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda da hukuk işleri sorumlusu olarak dediğin gibi devam ediyoruz. Bu iş aslında biraz önce dedin ya, insanlar işte köylerinde topraklarını satıp gitmek zorunda kalacaklar. Bu hukuki mücadele burada sadece maden şirketine karşı bir dava süreci olarak değil, bu tek tek bütün insanların yaşadığı tüm bu sıkıntıların bir toplama aslında. O insanlar yerlerini satıp gitmek zorunda kalmamak için şu an aslında büyük mücadeleler veriyorlar. Şimdi bunlar, sembol isimler var bunların arasında, işte Cevat abimiz gibi. Bu insanlar maden şirketinin topraklarını, bazı insanlar ne oldu başta bilemediler ne olup bittiğini. İşte 2013 yılından önce Alaaddin'in söylediği gibi yeni başladığında, işte 2013'ten önce toprakları onlardan istendiğinde, işte yeni bir iş sahası açılıyor, yerimiz işte değerleniyor. Evet, işte her zaman olduğu gibi. Evet, evet. Kaç dönüm arazimizi versek işte bundan gelir elde edeceğiz. Bizden de burada çalışacaklar olacak deyip bu insanlar kandırıldılar ve yerlerini satanlar oldu. Hatta buraya gelip işte karşı çıkanlara, bilim adamlarına, işte dışarıdan gelip destekleyen çevre örgütlerinden insanlara tepki koydular. Çünkü siz işte yine aynı şeyler şu anda da geçerli değil mi? Yani bazı insanlar doğal kaynaklarımızı çıkarmamıza müsaade etmiyorlar. İşte denilebiliyor ya. İşte o zaman da aynı şeyler söyleniyordu. Şimdi ve süreç içinde bunu daha önce fark edip yerlerini satmayan, hiçbir şekilde bahçelerini, bir ağacını dahi kesilmesine müsaade etmeyen köylüler oldu. Ve onlar aynı şekilde devam ediyorlar. Ama ne oldu? Onların bahçelerine topraklar yığıldı. Şimdi o madenden bütün kis atıklarını bahçelerine attı. Yollara döktü. Ağaçların bahçelerini uçurdu. Sondaj, izinsiz sondaj faaliyetinde bulundu. Müdahale ediyor. Evet, biz bunu bir önceki Fatih'le ilgili yaptığımız entropi programında özellikle bu sondajlara değinmiştik. Tek bir noktada yapılan, yani bir kişinin arazisinde yapılan sondaj sonucunda aslında bütün havzanın içindeki maden miktarını tespit edebildikleri için diğer kişilerin de haberleri olmadan aslında onların da sahip oldukları topraklardaki altın miktarını bildikleri için pazarlar şirketin önden bir adım önde giderek bu insanların arazilerini bir şekilde satın aldığını ve kendi içerisine topladığını ilk başlarda ve sürecin böyle geliştiğini en azından konuşmuştuk. Ama daha sonrasında benim dinlediğim kadarıyla insanlar aynı senin anlattığın gibi toprak kaymaları sonucu, ya yani orada yapılan çalışmaların sebep olduğu, hatta önünü açtığı toprak kaymaları sonrasında bazıları da kendi arazilerini vermemiş olsalar dahi kullanamaz hale geldiğini görmek zorunda kaldılar ve bununla başa çıkmak zorundalar şu anda. Öyle değil mi? Aynı zamanda sadece satın almaları gerekmiyor. Bu ruhsat alanı içinde olduğu zaman orman işletme de buraya, devlet de müdahale edip bu ruhsat alanı içinde sen burada, mesela ezelden beri kullandığı köylerin fındık bahçeleri var ama tapulu değil. Hı hı. Bunu ne yapılıyor? Bir 2B şeyiyle kanun çıkarılıyor, işte satın alabiliyor. Mesela sırf ruhsat alanı içinde kalan 10 dönümlük yeri satıyor devlet, 1 dönüm, 2 dönüm ruhsat alanıysa onu bilinçli olarak işte bu orman işletmenin kendi arazisi gibi bırakıyor ve vatandaşa dava açılıyor. Sen burayı işgal ediyorsun, bırak, burası maden sahası içinde demiyor ama burayı sen, bu toprağı sana vermiyoruz, satın alamazsın, burayı sen terk edeceksin, sen işgalcisin diye dava açılıyor. Yani burada tek tek bir kere davalar var. Tüm vatandaşlara açılmış olan işgalcisin davaları. Onlara açılmış olan, işte müdahale ediyorsun maden ocağına. Bu kişilerin topraklarına, toprak, bunu tespit ettiriyoruz, tespit davaları. Sen buraya sondaj atmışsın ve senin alanın değil. Bu kişi onun kendi arazisi içinde olan ve satmadığı bir alan. Ama sen sondajı buraya fark ettirmeden alanını genişletmişsin, atmışsın. Toprak yığmışsın, müdahale davaları deniyor bunlara. Bunlar açılıyor. Aynı zamanda vatandaşları şikayet etme yoluna gidiliyor sürekli, işte bu tip cezai durumlarla. İşte bize çalışmamızı engelliyor diye şikayet ediliyor. Sürekli bir ceza davası durumu var. Köylülerle birlikte ceza davaları yürütülüyor. İşte bunun yanında da Alaaddin'in dediği, bu itiraz süreçleri. Biz ne yaptık? 2019'da dahil olduk bu sürece. Ben 2019 yılında dahil oldum hukuki sürece. Bu dernek kurulmadan önce. Yani bu halkın katılım toplantısı olmuştu. Yeni ÇED raporu çıkar, kapasite artışı ile ilgili rapor çıkartmak istediklerinde. Mayıs 2019'du değil mi Alaaddin? 2019'du. Evet. O süreçten sonra biz artık dernek kurulmamıştı ama bu yapılanma bir araya gelmişti. Bu üyeler, işte yönetim aslında bir aradaydı, işte bilim kurulu hep kendi aramızda oluşturmuştuk. O süreçten itibaren bu ÇED raporuna karşı bütün işte hukuki itirazlarımızı yaptık, dilekçelerimizi yazdık, her yere, her şekilde, her kuruma bu verildi. Yine bu çalışılan işte raporlar, bilimsel raporlar, Mehmet Hocam'ın Fatsa Doğa ve Çevre Derneği ile birlikte yaptığı çalışmalar, yine ilgili kurumlara, işte gönderilerek başvurular yapıldı. Ama o süreçte ÇED iptalini yeni olumlu raporu çıkmadığı için o dava açılmadı. Onunla ilgili itirazlarımızı ileri sürdük. Sanırım bu işte itiraz aşamasında kabul oldu diye düşünüyoruz. Ve süreç dolduğu için de artık hukuki süreçleri şu an bununla ilgili de iptal çıkacak. Yani başvuru süresinden itibaren belli bir süreleri var. O süreç dolduktan sonra artık o yeni birden başa dönmek zorundalar. Yeni bir ÇED dosyası çıkarmak zorundalar. Onu durdurduğumuzu düşünüyoruz hukuki anlamda. Çünkü geçen işte yine başka başvurularları da vardı. Onunla ilgili bir tanesi durduruldu. Onun başvurusunu yaptık. Daha ufak bir alanda proje dosyaları vardı. Onunla ilgili yanıt geldi. Yine idari başvurularımızı yaptık. Biz artık bu süreçte MAPEK işte başvuruları, MAPEK maden işletme, yani bu zehirleme, işte suların zehirlenmesi, çevreye verilen zararlarla birlikte incelemeye alınmasını isteyeceğiz. Yani bu süreçte bu önemli bizim için ve asıl önemlisi de buradaki tüm ana faaliyet neye dayanıyorsa, işte ruhsata dayalı. İşte bunun evet. iptali yönünde çalışmalar yapıyoruz şu anda. Gerçekten kolay gelsin size. Çok önemli evet. ve çok hassas bir noktada, bir bölgede, bir coğrafyada aslında bizim gerçek zenginliğimizin toprak üstünde belki olduğu bir coğrafyada siz kıran kıranın mücadele veriyorsunuz ve bunu uzun süredir veriyorsunuz. 2021 yılındayız. 2019 yılında sizin derneğiniz kurulmuş olsa da aslında bu süreç çok daha gerilere gidiyor. Ve siz belirli kapasitelerde bunun her aşamasını, Mehmet Hoca'ya da buradan selamlarımızı gönderelim. Evet. Kendisinden evet, de söz aldık. Onu da ilerleyen entropi bölümlerine konuk edeceğiz. Onun da çok önemli katkıları var. Aynı zamanda isimsiz daha bir çok hocamız gerek palinoloji konusunda olsun, polenler konusunda olsun, bitki örtüsünün ileriye yönelik özellikle bu ağır madenler ve siyanür buharlaşmasından nasıl zarar göreceği üzerine öngörüleri var. Biz Entropi'de bunun elimizden geldiği kadar takipçisi olacağız. Size de zaman zaman bağlanacağız. Belki güzel haberleriniz olursa onları da seve seve dinleyicilerimize ilk buradan duyurmak isterim. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkürler katkılarınız için. Bizi tekrardan FATSA konusunda güncellediğiniz için ilerleyen programlarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. İyi günler, iyi yayınlar. Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikmet Merzade.